شریک ہیں اور جنات بھی. انسانوں کی کثیر تعداد ایسی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اس کی ذات میں شرک کرتے ہیں، اس کی صفات میں اور اس کی عبادت میں اور دوسری باتوں میں اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. یہ حقیقت میں خدا کے اوپر جھوٹ ماننے والی بات ہے. تو جنات کہتے ہیں، ہمارا خیال تھا کہ انسان اور انسانوں کی اکثریت بھی اور جنات کی اکثریت بھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن تجربے کے خلاف یہ بات ثابت ہوئی کہ بہت سی تعداد جن اور انسانوں کی، جن میں بظاہر بڑے بڑے عقل مند اور دانا بھی شریک ہوتے ہیں، جو دنیاوی اعتبار سے بڑے دانا اور عقل مند سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرتے ہیں. تو یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے کھل گئی، یہ واضح ہوا قرآن کو سن کر. یہ ہدایت کی بات جب ہمارے سامنے آئی، حقیقت کھل گئی کہ بہت سے لوگ انسانوں میں بھی اور جنات میں بھی خدا کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرتے ہیں اور شرک کی باتوں کو، کفر کی باتوں کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں. کوئی خدا کے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، کوئی خدا کے لیے بیٹا کوئی بیٹی ثابت کرتا ہے، کوئی اللہ یعوذ باللہ خدا کی طرف بیوی کی نسبت کرتا، کوئی اللہ کے علم محیط میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، کوئی قدرت تاما کے اندر، کوئی اللہ تعالی کے اختیار میں دوسروں کو شریک کرتا، کوئی خدا کی عبادت اور تعظیم میں دوسروں کو شریک کرتا، اور کوئی نظر و نیاز کے اندر دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا، اور پھر ان باتوں کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں. جنات بھی ایسے ہیں، ان کی اکثریت بھی اور انسانوں کی اکثریت بھی. یہ ماں سنی سنائی باتیں یا اپنے پیش رو جو ہیں ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہمارا یہ خیال تھا کہ اتنی کثیر تعداد انسان اور جنات کی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن واقعہ اس کے خلاف ثابت ہوا. پتہ چلا کہ بہت سی اکثریت اور کثیر تعداد ان کی جھوٹ بول رہی ہے، خدا کے بارے میں غلط باتوں کو منسوب کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ سب جنات کا کلام ہے، دور تک اللہ نے ان کی باتوں کو نقل کیا ہے کہ جنات نے یہ کہا، یہ ایمان لانے کے بعد. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، جنات یہ کہتے ہیں کہ بہت بے شک بات یہ ہے کہ تھے کچھ مرد انسانوں میں سے، وہ پناہ پکڑتے تھے کچھ مردوں کی جنوں میں سے. یعنی بہت سے انسان، بہت سے آدمی وہ جنات کی پناہ پکڑتے تھے. سو اس بات نے جنات کی سرکشی کو اور بڑھا دیا، وہ اور زیادہ اکڑ اور تکبر میں مبتلا ہو گئے کہ انسان تو ہم ہی بڑا مانتے ہیں اور با اختیار تسلیم کرتے ہیں اور ہماری پناہ میں آتے ہیں. تو جنات کے اندر سرکشی اور بڑھ گئی. فزادہم رہقا، رہقا معنی زیادتی، ظلم، حد سے آگے بڑھنا، تجاوز اور تکبر. کچھ مرد انسانوں میں سے پناہ پکڑتے تھے کچھ مردوں کی جنات میں سے. عربوں میں یہ دستور تھا، دوسری قوموں میں بھی. یہ ہنود کے اندر بھی جو ان کے پیشوا تھے یا ان کے جو مذہبی رہنما مانے جاتے تھے یا کاہن وغیرہ یا ان کے پروس وغیرہ، وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے تھے. اور عربوں میں یہ رواج تھا، مثلا سفر کے اندر کوئی گیا ہے قافلہ، کہیں جا کر اترے ہیں تو کہتے تھے وہاں اعوذ بسید عاد الوادی، اس وادی کا جو سردار ہے یعنی جنات میں سے میں اس کی پناہ لیتا ہوں تاکہ ہم کو کوئی شر نہ پہنچائیں ان کی قوم کے لوگ. سردار وادی سے اس وادی کا جو سردار ہے میں اس کی پناہ چاہتا ہوں. تو جنات کے ساتھ اس طرح پناہ چاہتے تھے. تو یہ شرک کی بات تھی. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا. فرمایا تم جاؤ اگر سفر میں جاتے ہو تو کسی جگہ تمہارا ٹھہرنا ہوا ہے قافلہ ٹھہرا ہوا ہے تو فرمایا جو شخص اس طرح پناہ طلب کرے گا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق میں اللہ کے کلمات تامہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جس کو خدا نے پیدا کیا. فرمایا اگر اس قسم کے کلام کے ساتھ اللہ سے وہ پناہ مانگے گا تو جب تک وہ وہاں رہے گا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی. یہ طریقہ ہے سکھلایا اللہ کی پناہ حاصل کرو کلمات تامہ کے ساتھ. اور یہ انسانوں یا جنات کی پناہ حاصل کرنا یہ تو شرک کی بات ہے. ان کے اندر تو کوئی اختیار نہیں ہے. آسر کشی اور تجاوز حد سے بڑھنے والی بات ہے. تو اس قسم کے بہت سے انسان جنات کی پناہ چاہتے تھے. تو جنات اس میں پھر سرکشی میں بڑھ گئے. ان کو خیال ہوا کہ انسان بھی آخر ہماری بات مانتے ہیں ہماری پناہ میں آتے ہیں تو ان کا تکبر اور بڑھ گیا. چنانچہ اس سلسلے میں بہت سی باتیں مشرک لوگ کرتے ہیں پہلے بھی کرتے تھے آج بھی اس قسم کی بات کرتے ہیں. کہیں کوئی مکان بناتا ہے کارخانہ بناتا ہے تو اس کی بنیادوں میں جانور ذبح کیا جاتا ہے خون اس کا گرایا جاتا ہے اور اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ جنات راضی ہو جائیں اور ہم کو نقصان نہ پہنچائیں. جنات کو راضی کرنے کے لیے گویا ان کی یہ بھینٹ چڑھائی جاتی ہے جانور کا خون مکان کی بنیادوں میں. اور یہ اس قسم کی باتیں عربوں میں بھی رائج تھیں. یہ شرک ہے. ہاں مکان بنانا ہے صدقہ خیرات کر سکتا ہے جانور ذبح کرے کر سکر کے غربا مساکین کو کھلا دے اللہ کی رضا کی خاطر. لیکن بنیادوں میں خون گرانے والا مسئلہ جو ہے یہ وہی شیاطین اور جنات کو راضی کرنے کے لیے یہ بات ہوتی ہے. یہ شرکیہ بات ہے اور ممنوع ہے حرام ہے. مشرک لوگ ایسا کرتے تھے اور پھر نیاز بھی دیتے تھے اور دہائی بھی دیتے تھے پکارتے تھے جنات کو پکارتے تھے اگر کوئی مصیبت بن گئی تو آواز دینا کہ ہماری مدد کرو. یہ سب شرک کی باتیں تھیں. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ آتا ہے کہ رافع ابن عمیر یہ حضور کے ایک صحابی ہیں. یہ رمل عالج میں سفر کر رہے تھے. بڑا ریگستان ہے وہ سینکڑوں میلوں پر پھیلا ہوا. اس میں سفر کر رہے تھے تو اکیلے تھے. اونٹنی تھی رات کو کہیں اونٹنی کا پاؤں باندھ دیا اور وہاں آرام کے لیے لیٹ گئے. تو خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی نیزہ پکڑے ہوئے آ رہا ہے اور وہ ان کی اونٹنی کو مارنا چاہتا ہے. گھبرا کر اٹھے پھر سمجھے خواب ہے پھر سو گئے. دوبارہ اسی قسم کا خواب دیکھا اور بیدار ہوئے تو بیداری میں ہی دیکھا کہ ایک نوجوان آدمی نیزہ پکڑے ہوئے اور وہ ان کی اونٹنی کو مارنا چاہتا ہے. اتنے میں ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس نے کہا اس کی اونٹنی کو مت مارو. اور سامنے سے خرگوش یا گورخر تین تھے اشارہ کیا ان میں سے ایک کو لے لو. چنانچہ وہ نوجوان ان خرگوشوں میں سے یا گورخروں میں سے ایک کو لے گیا اور پھر وہ چلا گیا. وہ جو بوڑھا تھا اس نے کہا ان سے, کیونکہ یہ رافع ابن عمیر نے اسی جاہلیت کے زمانے کے دستور کے مطابق رات کو سوتے وقت یا وہاں وادی میں ٹھہرتے وقت وہ ہی کہا تھا کہ اعوذ بسید عاد الوادی, میں اس وادی کے سردار سے کی پناہ میں آتا ہوں. تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ بے وقوف آدمی ایسا مت کہو جو بات تم نے کی ہے, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اعوذ برب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں رب محمد کی پناہ میں آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, ان کا زمانہ آ گیا ہے. پھر اتنے میں وہ شخص بوڑھا غائب ہو گیا. حقیقت میں یہ جنات تھے, یہ جنات کی کارگزاری تھی. کہتے ہیں اونٹ کو میں چلایا, اونٹنی کو, اور پھر یثرب پہنچا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تشریف فرما تھے. جب میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے میرے واقعے کی اطلاع حضور کو وحی کے ذریعے پہلے ہی دے دی تھی. آپ نے اس واقعے کا ذکر کیا تو عمیر ایمان لائے. رافع ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ایمان لانے کا یہ واقعہ. اس قسم کے واقعات بکثرت پیش آئے تھے اس زمانے کے اندر. حضور کی بعثت کا دور جو تھا اس وقت بڑی عالمی حرکت شروع ہو گئی تھی جنات کے اندر بھی. یہ گروہ جو یہاں آیا تھا جس کے سلسلے میں اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی ہے, یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. وہ حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے جا رہے تھے جو وادی نخلا میں حضور کے پیچھے صبح کی نماز میں قرآن سنا اور ایمان قبول کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی روایت میں بھی آتا ہے, امام بیقی رحمت اللہ علیہ, تفسیر عزیزی والے, دوسرے مفسرین کرام بھی اس قسم کے بہت سے واقعات لکھے ہیں. یہ ایک شخص نے ایک اپنے معبود اور بت کے نام پر گائے کو ذبح کیا, جیسا کہ مشرک لوگ کیا کرتے تھے, کسی استھان پر یا کسی بت پر یا کسی اللہ کے سوا غیر کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے اور اس کا تقرب حاصل کرتے تھے. تو اس نے وہ گائے کی بینٹ دی وہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے گائے کی وہ جو جس بت کے نام پر وہ قربانی دی تھی اس شخص نے اس بت کے پیٹ میں سے یہ آواز سنی. اب بت کے پیٹ سے آواز آ رہی تھی, یا جلیج امر النجیح رجل یسیح یقول لا الہ الا اللہ. اے جلیج, ایک کامیابی کی بات ہے, ایک شخص پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں. وہ آدمی بھی حیران رہ گیا, یہ کیا بات ہے, یہ بت کے پیٹ میں سے آواز آ رہی. تو اس قسم کے بکثرت واقعات پیش آتے تھے اس دور میں, آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور دراز علاقوں میں جنات کا کلام سن کر لوگ سفر کرتے تھے اور جاتے تھے کہ اس کے حقیقت حال کو معلوم کریں کہ کیا ہے. تو یہ سلسلہ تھا, جنات کی پناہ چاہتے تھے اور یہ شرکی آباد تھی, اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور صحیح طریقہ کار سمجھا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اللہ کے کلمات تامہ کے ساتھ میں پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا. ایسی پناہ چاہو اللہ کے ساتھ جنات کے ساتھ نہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ وہ فریاد رسی کر سکتے ہیں، مشکل کشائی کر سکتے ہیں. بیماروں کی شفا کے لیے بھی جنات کو پکارتے تھے اور نظر و نیاز بھی دیتے تھے. کام کرنے کے لیے بھی وہ جنات کے ساتھ ربط قائم کرتے تھے، سفر کرنا ہے تو یہ کیا جائے یا نہیں، مستقبل کیا ہے، تجارت کی جائے یا نہیں. کاہنوں کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جنات سے ربط قائم کر کے ہم کو یہ بات بتلاؤ، تو وہ الٹا سیدھا کو صحیح غلط سب بتلاتے تھے، اپنی فیس لیتے تھے، اور اس قسم کے یہ شرکیہ باتیں سب پھیلی ہوئی تھی. تو ایک بار یہ تھی کہ کچھ مرد انسانوں میں سے پناہ پکڑتے تھے کچھ مردوں کی جنات میں سے، تو اس چیز نے ان جنات کی سرکشی کو اور بڑھا دیا. یہ جنات کا کلام ہے. اور پھر یہ بھی وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، جنات بھی اسی قسم کا گمان رکھتے تھے جیسا کہ تم یعنی انسان گمان رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں اٹھائے گا کسی کو. یہ جنات کہتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ قیامت کے منکر ہیں، کہتے ہیں مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، دوبارہ کوئی نہیں اٹھایا جائے گا، قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، جزائے عمل کچھ نہیں. جیسا کہ انسانوں کی ایک تعداد اس خیال کی قائل ہے، اسی طرح جنات بھی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، بس بعد الموت نہیں ہے. یہ اٹھائے جانے سے مراد یہ ہے قیامت کے منکر، جیسا کہ تم یعنی انسان بہت سے قیامت کے منکر ہیں، اسی طرح جنات بھی قیامت کے منکر ہیں بہت سے. ان میں بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بعض سے مراد ہے نبی کو بھیجنا. بہت سے مشرق اور کافر لوگ نبیوں کی بعثت کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں ایمان ذل اللہ علی بشر من شے، اللہ نے کسی انسان پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں کی. یہ سب غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں یا ہم پر اللہ نے کلام نازل کیا. تو جس طرح انسانوں میں بہت سے نبیوں کی بعثت کے منکر ہیں، اسی طریقے سے جنات میں بھی ایسے ہیں، وہ بھی انکار کرتے ہیں. بس کہ یہ دونوں معنی آتے ہیں، پہلا معنی زیادہ متبادر ہے کہ بس بعد الموت کے جیسا کہ تم یعنی انسان انکار کرتے ہو، ایسا وہ جنات بھی انکار کرتے ہیں. اس کے علاوہ انا لمسنا السماء، جنات کہتے ہیں ہم نے چھوا آسمان کو، پس پایا ہم نے کہ وہ بھر دیا گیا ہے سخت چوکی داروں سے، پہرے داروں سے اور شہابوں سے. یہ جنات حضور کی بعثت سے پہلے اوپر جاتے تھے آسمان کی طرف، اور حقیقت میں وہ عنان کا لفظ آیا ہے، عالم بالا سے جو فرشتے خدا تعالی کا حکم سنتے تھے پھر وہ عنان میں اترتے تھے. عنان، عنان ایک بادل کی طرح ایک حقیقت ہے یا بھی ایسا ہی ہے، وہ آسمان کے حصوں میں ہی سمجھ لیں، اور وہاں وہ فرشتے آپس میں بات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہوا ہے، تو یہ جنات وہاں چل کر اس کو سنتے تھے. حضور کی بعثت سے پہلے اتنی سختی نہیں تھی، اور بعض اوقات یہ کچھ بات سن لیتے تھے اور اس کو لا کر اپنے کاہن جو ہوتے تھے ان کے کان میں پھونک دیتے تھے. لیکن جب قرآن کے نزول کا زمانہ آیا، حضور کی بعثت کا زمانہ آیا، تو ان تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی جن پر یہ جنات اور شیاطین چل کر عالم بالا کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے تھے فرشتوں کی زبان سے، تو وہ تمام راستے بند کر دیے گئے. اور پیرے سخت کر دیے گئے اور شہاب بہت زیادہ گرنے لگے، جس کی وجہ سے وہ شیاطین اور جنات ہلاک ہو جاتے تھے جس پر شہاب پڑتا تھا. اب اوپر نیچے ایسے ہی قطار بنا کر جاتے ہیں تو کوئی اکی دکی بات کسی کے کان میں پڑ گئی، اس کو جلدی سے نیچے منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ کہانت یہی ہے، یہ کہانت کی حقیقت حضور نے اس طرح بیان فرمائی. اور یہ جیسا سورت کے آخر میں آئے گا کہ یہ انتظامات وحی الہی کی حفاظت کے لیے اللہ نے کر لیے، تاکہ وحی الہی میں کسی شیطان جن وغیرہ کا دخل نہ ہو سکے. یہ قرآن اور وحی الہی کی حفاظت کی خاطر یہ انتظامات کیے گئے تھے. تو جنات کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے آسمان کی طرف جاتے تھے، چھوٹے تھے، لیکن اب ہم نے اس کو پایا کہ سخت چوکیدار اور پہرے دار مقرر کر دیے گئے ہیں اور شہاب. ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے ٹھکانوں پر اور بات سننے کے لیے، لیکن اب جو بات سنتا ہے وہ شہاب کو گھات میں پاتا. شہاب ٹوٹتے ہیں ان پر، شہاب یہ سیارے ہیں، ستارے ہیں، وہ ٹوٹتے ہیں اور ان سے سخت آتشین مادہ نکلتا ہے اور پھر وہ آگے فضا میں تحلیل ہوتا ہے یا دور تک کسی پر لگتا ہے کہ جنات بھی اس کی زد میں آتے ہیں. اب یہ صورتحال ہو گئی ہے، اب ہم ان باتوں کے سننے کے لیے کامیاب نہیں ہوتے. الا من استرق السمع فتبعه شهاب مبين، جو چوری سے بات سننے کی کوشش کرتا ہے فرشتوں کی، فوراً شہاب اس کی گاد میں آتا. یہاں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شہاب تو ہمیشہ ٹوٹتے رہتے ہیں، روز مرہ کئی کروڑ شہاب ٹوٹتے ہیں اور وہ فضائے بسیط میں پھر تحلیل ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ان کے ٹکڑے زمین تک بھی پہنچتے ہیں اور نقصان بھی ہوتا ہے. 25-30 سال پہلے امریکہ کے بعض علاقوں میں بعض شہاب ٹوٹے، بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے، بہت سے زخمی ہو گئے، ان کے ٹکڑے ایسے گرے آگ وغیرہ زمین پر کہیں کہیں بھی پہنچتے ہیں، ورنہ فضا میں تحلیل ہو جاتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں. اور یہ تو ابتدا سے ٹوٹتے رہتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ شہاب پہلے بھی ٹوٹتے تھے، لیکن قرآن کے نزول کے زمانے میں ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ ان کا معاملہ زیادہ کر دیا گیا. شہابوں کے ٹوٹنے کا معاملہ یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھا، پہلے بھی تھا، لیکن زیادہ کر دیا گیا، اس لیے کہ شیاطین اور جنات اس وحی الہی میں کسی قسم کی دخل اندازی نہ کر سکیں. تو یہ نہیں ہے کہ شہاب پہلے بھی ٹوٹتے تھے، پہلے بھی ٹوٹتے تھے لیکن اتنی کثرت سے نہیں. یہ کثرت قرآن کے نزول کے زمانے کی بات ہوئی. اور جنات نے یہ بھی کہا انا لا ندری، یہ بڑی ادب کی بات اور بڑی سمجھ کی بات انہوں نے کی. یہ تمام باتیں انا لا ندری، ہم نہیں جانتے، اشر نرید بمن فی الارض، زمین میں رہنے والوں کے بارے میں برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کے بارے میں کوئی نیکی اور رشد کا ارادہ فرمایا ہے، ہمیں کچھ علم نہیں. بات بڑی علم کی ہے. یہ جو انتظام ہوئے ہیں اور شیاطین اور جنات کو روکا گیا ہے، شہابوں کو زیادہ یعنی ڈالا گیا ہے اور عالم بالا کی باتوں کو سننے سے روک دیا گیا ہے شیاطین کو، اور یہ جو سلسلے ہوئے ہیں، کیا زمین والوں کے بارے میں کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا پروردگار نے ان کے بارے میں کوئی رشد اور ہدایت کا ارادہ فرمایا، ہم نہیں جانتے کیونکہ حقیقت حال کا علم نہیں ہے. تو بعد میں پتا چلا کہ اللہ نے تمام بنی نوع انسان بلکہ جنات اور کائنات کے بارے میں بہتری کا ارادہ فرمایا اور اپنا آخری کلام نازل فرمایا ہے. اس وقت علم نہیں تھا ان کو، اس لیے یہی ادب والی بات کی کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کیا صورت حال پیش آنے والی ہے. یہ جنات کا کلام اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا. تیرے واسطے بھی خود اللہ آ کے نہیں رحمت آئے گی. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ترائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأنا منا الصالحون، جنات یہ کہتے ہیں، بے شک ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے سوا. کنا ترائے کا قددا، ہم تھے مختلف راستوں پر بٹے ہوئے. اور بے شک ہم نے یہ خیال کیا تھا، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو زمین میں، اور ہم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے اس کو بھاگ کر. اور بے شک ہم نے جب سنا ہدایت کی بات کو تو ہم اس پر ایمان لائے. پس جو شخص ایمان لائے گا اپنے پروردگار پر، پس وہ نہیں خوف کھائے گا کسی نقصان کا اور نہ کسی زیادتی کا. اور بے شک ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور ہم میں سے کچھ بے انصاف ہیں. بس جس نے فرما برداری کی، بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے قصد کیا نیکی کی راہ کا. اور بہرحال جو لوگ بے انصاف ہیں، بس وہ جہنم کا ایندھن ہے. جنات کا کلام الہی یعنی قرآن کو سننا اور ایمان قبول کر لینا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ابتدائے سورت سے فرمایا ہے. اور یہ جو کلام جنات نے سنا تھا، اس موقع پر حضور سے انہوں نے بالمشافہ کلام نہیں کیا تھا، صرف نماز کی حالت میں قرآن کریم آپ کا سن کر ایمان لائے تھے. بعد میں پھر دوسرے موقع پر وہ جنات بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بالمشافہ بھی انہوں نے کلام کیا، اس کا ذکر احادیث میں آتا ہے. تو اس واقعہ کے بعد، یہ واقعہ تقریباً سن 10 نبوی کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی جانب سے نبوت ملی تھی اور اس پر دس سال مکی زندگی میں گزرے تھے. اس موقع پر یہ واقعہ وادی نخلا میں پیش آیا تھا. تو جنات کا یہ گروہ جنہوں نے قرآن کریم کو سنا تھا اور وہ ایمان لا کر پھر اپنی قوم اور اپنے قبائل کی طرف وہ ہادی بن کر گئے تھے. اس کا ذکر سورہ احقاف میں بھی ہے. اور یہاں پر اللہ تعالی نے ان جنات کا مستقل ذکر فرمایا ہے. تو جنات نے قرآن کو سن کر جو ایمان قبول کیا اور اس پر اللہ تعالی نے یہ جنات کا واقعہ اور یہ ذکر فرمایا کہ دیکھو مکے والے لوگ مشرکین عرب باوجود ہم زبان ہونے کے ہم قوم ہونے کے اور انسان ہونے کے اللہ کے نبی کو جانتے پہچانتے ہوئے وہ انکار کرتے ہیں, نہ تو اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں, نہ نبی کی رسالت کو, نہ قیامت کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ کلام الہی کو. اور جنات جو کہ غیر قوم کے لوگ ہیں, دوسری جنس سے تعلق رکھتے ہیں, ہم زبان بھی نہیں ہیں, معاشرہ بھی الگ ہے, سب چیزیں, تو انہوں نے کلام پاک کو سن کر ایمان قبول کیا. یہ تنبیہ ہے انسانی معاشرے کو کہ جو لوگ انصاف کے ساتھ غیر جانبدار ہو کر اللہ کے کلام کو سنیں گے وہ ہدایت اختیار کریں گے. ان جنات نے جیسا کہ کلام الہی کو سنا, یہ بغیر کسی رو رعایت اور بغیر کسی طرف داری اور فرقہ بندی کے انہوں نے جب کلام پاک کو سنا تو ایمان انہوں نے قبول کر لیا. اس کے بعد اللہ تعالی نے ان جنات نے جو خیالات ظاہر کیے تھے ایمان لانے کے بعد, ان خیالات کا ذکر فرمایا اور ان کے اندر انسانوں کے لیے بہت سی نصیحت کی باتیں ہیں اور بہت کمال حاصل کرنے کی باتیں ہیں. یہ جنات نے جو خیالات ظاہر کیے تھے ایمان لانے کے بعد, یہ وہی سلسلہ کہ جنات نے کہا کہ ہم نے قرآن سنا عجیب و غریب و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے, ہم شرک نہیں کریں گے کسی طرح, اور ہمارے رب کی عظمت اور شان بڑی بلند ہے, خدا تعالی بیوی اور بچوں سے پاک ہے, بے نیاز ہے. ایسی باتیں بے وقوف لوگ کہتے ہیں خدا تعالی کی طرف, جو بیوی بچوں کی نسبت کرتے ہیں, اولاد کی نسبت کرتے ہیں, بیٹے اور بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں, یہ بڑے بے وقوف لوگ ہیں, زیادتی کی بات کرتے ہیں. اور جنات نے یہ کہا کہ ہم تو خیال کرتے تھے کہ سارے جن اور انسان اللہ کے بارے میں غلط بیانی نہیں کریں گے, لیکن تجربے نے بتلایا کہ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں, انسان بھی اور جنات بھی غلط باتوں کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور پھر جنات کے ساتھ پناہ پکڑنے والے انسان, ان کا ذکر کیا کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جو جنات پناہ پکڑتے ہیں اور ان سے اپنی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں, اور جنات میں اس کی وجہ سے اکڑ زیادہ پیدا ہو گئی ہے, وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ انسان بھی ہماری پناہ میں آتے ہیں اور ہم ہی تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں اور ہمارے محتاج ہیں. نیز جنات نے بھی اس بات کا اقرار کیا اور یہ کہا کہ جیسا کہ انسان قیامت کا انکار کرتے ہیں ایسے جنات بھی قیامت کا انکار کرتے ہیں, جیسا کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انسان انکار کرتے ہیں, کیونکہ انسانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو باس بادل موت کے قائل نہیں ہیں, اسی طرح جنات میں بھی. پھر جب نزول قرآن کے وقت آسمانوں پر پہرے جب زیادہ کر دیے گئے, شدید کر دیے گئے سخت, اور جنات اور شیاطین کو اوپر آسمان کی طرف جانے سے اور باتیں سننے سے رکاوٹ پیدا ہو گئی جیسا کہ پہلے وہ جاتے تھے اور ایسی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی, ملائکہ کے فرشتے, عالم بالا کے فرشتوں کا کچھ نہ کچھ کلام وہ سن لیتے تھے آپس میں ان کی بات یا تکرار کی بات, اور وہ اپنے حواری اور کاہنوں کے کانوں میں لا کر کے پھونکتے رہتے تھے. لیکن اب یہ معاملہ بڑا سخت کر دیا گیا, اب جو جاتا ہے تو شہاب اس کی گھات میں ہوتا ہے, وہ کامیاب نہیں ہوتا. اور جنات نے یہ بھی کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے بارے میں پروردگار نے بہتری کا ارادہ کیا ہے یا ان کے بارے میں کچھ برائی کا ارادہ کیا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچے, ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ایسی سختیاں کیوں کر دی گئی ہیں اور ایسے واقعات کیوں پیش آئے ہیں. اس کے علاوہ یہ بات بھی جنات نے کہی, یہ جنات کا ہی کلام ہے جو ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا تھا. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ, یہ جنات کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم میں سے کچھ لوگ نیکی والے بھی ہیں, ہم میں سے صالح لوگ بھی ہیں. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ, اور ہم میں سے اس کے سوا اور بھی ہیں, برے بھی ہیں. اور ہم تھے, یہ ایمان لانے سے پہلے, قرآن سننے سے پہلے تھے ہم مختلف راستوں میں اور مختلف راہوں میں بٹے ہوئے. یہ بھی جنات نے کہا, ہم میں کچھ نیکی والے بھی ہیں اور ہم میں اس کے سوا برائی والے بھی ہیں. جیسا کہ انسانوں میں مختلف قسم کے انسان نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں, اسی طرح جنات کے اندر بھی نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں. جس طرح انسانوں میں مومن اور کافر ہیں, اسی طرح جنات میں بعض مومن ہیں بعض کافر ہیں. جس طرح انسانوں میں بعض شائستہ اور مہذب ہیں, اسی طرح جنات میں بعض شائستہ ہیں مہذب ہیں بعض اخلاق ہیں اور بعض ناشائستہ ہیں اور بد اخلاق ہیں. اور جس طرح انسانوں کے اندر صحیح عقیدے والے انسان موجود ہیں جو توحید کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, اسی طرح جنات کے اندر بھی ہیں. اور صالح کمانے نیک, اصل میں صلاحیت تو روح کی ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور نیکی کی باتیں جب انسان اپنی روح کے اندر جمع کرتا ہے تو اس کے اندر پھر جسم میں بھی صلاحیت ظاہر ہوتی ہے اعضاء کے اندر. اور اگر انسان اپنے نسمے اور روح کے اندر شرک یا نفاق یا بد اخلاقی کی کوئی بات یا کفر اور نفاق کی بات کو اس کے اندر جماتا ہے تو اس طرح سمجھ لیں جیسا کہ زہر اس کے اندر پڑ گیا. اگر خون کے اندر زہر پڑ جائے وہ مہلک ہوگا. اگر پہلے قوت مدافعت کام کرتی رہے گی لیکن آہستہ آہستہ وہ قوت مدافعت کمزور ہو کر بل انتہا وہ زہر اپنا اثر کرے گا. برائی کی جتنی باتیں ہیں انسان اپنے روح کے اندر اکٹھی کرتے رہتے ہیں, اور جب وہ وقت آئے گا تو یہ زہر اپنا اثر دکھائے گا. تو اصل میں صلاحیت تو انسان کے قلب اور روح کی ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس کا اثر انسان کے اعضاء اور جوارح پر ظاہر ہوتا ہے. تو ہم میں بعض نیکی والے, اور اصل میں یہ صلاح اور فساد, صلاح کا معنی درستگی, جب انسان کا عقیدہ درست ہو, فکر اس کی پاک ہو اور اس کے اندر اچھے اخلاق موجود ہوں, اعمال صالحہ کے اندر انسان رغبت رکھتا ہو، حقوق ادا کرتا ہو، خدا کی عبادت اور ذکر کرنے والا ہو، اور بنی نوع انسان کی خدمت کرنے والا ہو، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ نیکی والا ہے، یہ صلاحیت والا انسان. اس کے برخلاف اگر اعتقاد اس کا برا ہے، شرک، کفر، نفاق یا بدعقیدگی یا الحاد یا دہریت یا شک یا تردد اس کے مزاج میں پڑا ہوا، اخلاق درست نہیں ہے، کلام درست نہیں ہے، اعمال درست نہیں ہے، یہ فساد والا، یہ بگڑا ہوا، یعنی ایک درست حالت ہے اور ایک بگاڑ والی حالت. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان اور نیکی اور شرائع الہیہ کے مطابق چلنا. اللہ نے جو شریعتیں نازل فرمائی ہیں، جو احکام نازل فرمائے ہیں، ان کے مطابق جو چلتا ہے وہ نیکی والا، یہ صلاحیت والا، یہ درستگی والا، یہ شائستہ. اور جو اس کے اندر اخلال کرتا ہے، خراب کرتا ہے، شرائع الہیہ کو توڑتا ہے، حدود کو توڑتا ہے، غلط راستہ پکڑتا ہے، یہ فساد والا ہے، یہ بگاڑ والا ہے، اس سے تب چیزوں میں بگاڑ پیدا ہوتا. تو جنات نے یہ کہا کہ ہم میں نیکی والے بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے برائی والے بھی ہیں. بلکہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انسانی معاشرے میں جتنے فرقے پائے جاتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی پائے جاتے ہیں، اصولی فرقے بھی ہوتے ہیں اور فروعی بھی ہوتے ہیں. جیسے مومن، کافر، عیسائی، یہودی، اسی طریقے سے ہندو، یہ فرقے تمام جنات میں بھی پائے جاتے ہیں، اور فروعی اختلاف والے فرقے، شیعہ سنی فرقے بھی پائے جاتے ہیں، رافضی بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ دیوبندی، بریلوی، مقلد، غیر مقلد، یہ سب جنات میں بھی پائے جاتے ہیں. جیسا انسانی معاشرہ ہوتا ہے اس کے مطابق یہ ان کے اندر بھی ایسے فرقے بنتے ہیں. دون ذالک یہ تمام مختلف کنلا طرائقہ قدرہ مختلف راستوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، اور آج بھی اسی طرح بٹے ہوئے. کوئی جنات عیسائی ہیں، کوئی یہودی ہیں، کوئی ہندو ہیں، کوئی شنٹو ہیں، کوئی دوسرے دہری ہیں، کوئی کمیونسٹ ہیں، کوئی یہ صحیح عقیدے والے ہیں، یہ تمام کے تمام ان میں بھی پائے جاتے ہیں. ہر دور کے اندر یہ بات ہوتی ہے. تو جنات نے یہ کہا، یہ ان کا کلام ہے جس کو اللہ تعالی نے ان جنات کے ایمان لانے کے بعد ذکر فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا. وانا ظننا، اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کو ہم عاجز نہیں کر سکتے زمین میں کسی طرح بھی. خدا قادر مطلق ہے، اللہ کو کوئی زمین میں عاجز نہیں کر سکتا کہ اللہ کے منشا کے اور اس کی مرضی کے خلاف، اس کے حکم کے خلاف کوئی شخص کامیاب ہو جائے اور اپنی بات چلا لے، اور نہ کہیں ہم بھاگ کر اس کو عاجز کر سکتے ہیں جیسا کہ انسان دوسرے انسانوں کو بھاگ کر عاجز کر دیتے ہیں. کئی ڈاکو، چور، بدماش بھاگ جاتے ہیں اور ان کا پتہ نہیں چلتا، حکومتیں عاجز ہو جاتی ہیں، انتظامیہ والے عاجز ہوتے ہیں، فوج سیکورٹی عاجز ہوتی ہے، ان کو پکڑ نہیں سکتے. لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، اللہ علیم کل ہے اور قادر مطلق ہے، نہ تو زمین میں اس کو کوئی عاجز کر سکتا ہے، نہ بھاگ کر کہیں جا سکتا ہے، کہاں جائے گا اور کس مقام میں جائے گا. اور پھر جنات نے یہ کہا کہ انا لما سمعنا الہدا، جبکہ ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم ایمان لے آئے، یعنی قرآن کریم. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم نے ہدایت کی بات، یعنی سمعنا قرآن عجبن، جیسا ابتدائی آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا، ہمارے لیے یہ بات بڑی باعث فخر ہے، باعث عزت ہے کہ جب ہم نے قرآن کو سنا تو ہم نے کوئی توقف نہیں کیا، فوراً ایمان لائے، دیر نہیں کی ہم نے، فوراً ہی ایمان لائے، ہدایت کی بات کو سنا تو ایمان لائے. اور تمام انسانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ ہدایت کی بات کو سن کر اس پر یقین کریں اور ایمان لائیں، کیونکہ من یومن بربی، جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا یقین کرے گا اس کی توحید کو خالص مانے